باپ اپنے پہلے قافلے کچھ احوال اگر بیان فرما دیں تو. پہلا وہ خوسکی شوگر مل کی مسجد میں ہم لوگ گئے تھے, وہیں ٹھہرے تھے. خاص کوئی قابل ذکر بات اس میں یاد نہیں آ رہی مجھے. نارملی قافلہ لے کر گئے تھے, وہاں ٹھہرے تھے, بیان کیے تھے, واپس آ گئے. کوئی ہاں نمایاں کامیابی یا ایسا بھی کچھ یاد نہیں کہ کچھ لوگ ساتھ چل پڑے ہیں. سر اس وقت کوئی تجربہ بھی نہیں تھا, لیکن اسلائی بھائی چل بہت پڑے تھے, بہت ساتھ چل پڑے تھے. اور چھٹی یعنی کہ باب المدینہ میں بھی ہم نے قافلہ شروع کیا تھا, تو جمعہ رات کو جیسے اجتماع تھا, جمعہ رات کو کرتے تھے اجتماع, یا ہفتے کو اتوار شاید چھٹی تھی شروع, پھر جمعہ رات جمعہ چھٹی ہو گئی. اس طرح کوئی تبدیلی ہوئی تھی, اس وقت جمعے کی چھٹی تھی, اب مجھے یاد نہیں رہا. تو بہرحال یہ کہ ہم شاید پہلا قافلہ چھٹی والے دن لے کر سب سے پہلے ملیر گئے تھے, جامعہ مجددیہ نویمیہ, مفتی عبداللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حیات تھے, ان کے یہاں گئے تھے. قافلہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا, بہت بڑا قافلہ تھا. تو میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ آپ ہم کو نصیحتیں کریں, تو انہوں نے بولا تم بیان کرو میں بیٹھا ہوں. یہ بیٹھے, پبلک بھی تھی, میں نے بیان کیا. تو میں نے داڑھی کے بارے میں ترغیب دلائی کہ کون کون رکھے گا. تو ایک عیسائی بھائی ہمارے کھڑے ہو گئے, نام لکھاؤ. میں نام لکھوانا شروع کیا داڑھی والوں کے, داڑھی کی جنہوں نے نیت کی 40 نام لکھے. سبحان اللہ, اذکر اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ الحمد للہ. اس میں سلسلہ میں دیکھے جو پھر مستقل جنہوں نے داڑھی رکھی, ذمہ داریوں پر آئے, کام بھی کیا دعوت اسلامی کا. پہلے اتنا سمجھ نہیں پڑتی, طریقہ کار کو ایسا خاص تھا نہیں, چلے آتے تھے. مگر مثبت بیان کا ذہن شروع سے بن گیا تھا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.